patiun sa dughan din ang gugmata way kaga pan ang kunon ko ang katungod sa paghigugma. Higugmaon ko ikaw bisan sa damgulang. Handumon ko gayon